hakuna mbinguni na duniani ni wewe tu Bwana wangu, ni wewe Yesu. Hallelujah, Bwana wangu. Oh Yesu mwema, nakupenda Yesu, moyo wangu nakuadhimisha Mwokozi wangu.